Book 2 70 70 Iets leuk vinden. Iets leuk vinden. Wilt u roken? Wilt u roken? Wilt u dansen? Wilt u dansen? Wilt u wandelen? Wilt u wandelen? Ik wil graag roken. Ik wil graag roken. Wil je een sigaret? Wil je een sigaret? Hij wil een vuurtje. Hij wil een vuurtje. Ik wil graag iets drinken. Ik wil graag iets drinken. Ik wil graag iets eten. Ik wil graag iets eten. Ik wil graag een beetje uitrusten. Ik wil graag een beetje uitrusten. Ik wil u graag iets vragen. Ik wil u graag iets vragen. Ik wil u graag om iets vragen. Ik wil u graag om iets vragen. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. Wat wilt u graag? Wat wilt u graag? Wilt u koffie? Wilt u koffie? Of wilt u liever thee? Of wilt u liever thee? We willen graag naar huis rijden. Wij willen graag naar huis rijden. Willen jullie een taxi? Willen jullie een taxi? Zij willen graag telefoneren. Zij willen graag telefoneren. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.